Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zadośćuczynieniu Polsce przez Niemcy za zbrodnie II wojny światowej rozmawiali goście audycji Śniadanie w Trójce. To ostatni dzwonek przed wypoczynek przed pierwszym dzwonkiem, w poniedziałek powrót do szkolnej ławy. Już nie tak hulaj dusza, a nawet noga w Pradze. Władze miasta ograniczyły liczbę elektrycznych hulajnóg na sterówce. Rozliczenie krzywd wyrządzonych Polsce w czasie II wojny światowej jest konieczne, aby zamknąć ten bolesny rozdział historii, mówił podczas obchodów rocznicy wybuchu wojny premier Mateusz Morawiecki. O reparacjach od Niemiec politycy rozmawiali w Śniadaniu w Trójce. Wiceminister kultury Jarosław Sellin stwierdził, że gwarantem dalszych starań w tej sprawie są rządy Zjednoczonej Prawicy, czego dowodem jest opublikowany rok temu raport o stratach wojennych. Mam podstawę do wywierania tej presji i pokazywania, że Polska została po wojnie bardzo krzywdząco potraktowana i stawiam tezę bardzo twardą. Jeżeli opozycja z dominantą Platformy Obywatelskiej dojdzie do władzy, raport ten i starania te zostaną schowane głęboko do szuflady. Poseł Lewicy Marcin Kulasek stwierdził, że jest odwrotnie i że to Zjednoczona Prawica nie będzie w stanie uzyskać reparacji od Niemiec. Wielki szum, wielkie opowiadanie o tym, że pieniądze Polakom się należą. Żeby była jasność, się należą. Tylko ta ekipa, która jest w tej chwili, nie jest w stanie doprowadzić do jakichkolwiek rozmów, które by zakończyły się jakimś efektem, które by pozwalały na to, że Polacy rzeczywiście te reparacje otrzymają. Doradca prezydenta Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz, jest przekonany, że uzyskanie reparacji jest możliwe, ale nasz zachodni sąsiad musi poczuć presję nie tylko ze strony Polski. Kluczem do uzyskania tych odszkodowań jest nacisk międzynarodowej opinii publicznej na społeczeństwo i na władze niemieckie, żeby poważnie ten problem potraktowały. W raporcie o stratach wojennych szkody wyrządzone Polsce przez hitlerowskie Niemcy oszacowano na ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych. To ostatni wolny weekend przed nowym rokiem szkolnym. Niektórzy uczniowie i nauczyciele nie podchodzą z nadmiarem entuzjazmu do powrotu do szkoły, inni z kolei nie mogą się doczekać. Jeszcze by się przydało z miesiąc. Ostatnia klasa będzie, 5. klasa technikum. No, szybciej skończyć, do pracy. Nie. Nie chcę się. Ja do 3. klasy technikum idę. Będzie co robić. Plusy szkoły, no na pewno koledzy. No minusy, to wstawanie. Nauczyciel też czeka na ten pierwszy dzwonek? Będzie się wstawało. Tego mi się nie chce, nie ukrywam. Ale z drugiej strony teraz dostanę 1. klasę i jestem naprawdę taka pełna ciekawości, jak to będzie, jakie to będą dzieci. Także naprawdę czekam, odliczam dni do tego 1. dzwonka. Udało się wypocząć w wakacje? Bardzo. Trochę chcę się wrócić do szkoły i poznać nowych ludzi. Myślę, że będzie fajnie. Nowy rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek. O przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie drogi do szkoły apeluje policja. Aleksandra Borowska z komendy w Sokołowie Podlaskim przypomniała w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W drodze do szkoły i przedszkola pamiętaj, aby być blisko swojego opiekuna. Nie wbiegaj na jezdnię, to niedozwolone. Pamiętaj o rozejrzeniu się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Kiedy przechodzisz przez przejście, na którym jest sygnalizator świetlny, pamiętaj, zielony znaczy idź, czerwony stój. Kiedy ruchem kieruje policjant, obserwuj, jakie polecenia wydaje funkcjonariusz. Wtedy należy patrzeć na jego ręce w białych rękawiczkach, którymi wykonuje proste do odczytania gesty. No i na koniec, nie zapomnijcie o odblaskach. W pierwszych dniach nowego roku szkolnego w pobliżu placówek oświatowych będzie więcej policyjnych patroli. Od poniedziałku do końca września policja będzie prowadziła akcję informacyjno-edukacyjną Bezpieczna droga do szkoły. Z pewnością taka też była idea w Pradze, której władze ograniczyły liczbę elektrycznych hulajnóg w zabytkowym centrum miasta. Od teraz na sterówce można je parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Wojciech Rywola, dzielnicowy radny odpowiedzialny za transport, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że mieszkańcom stolicy przeszkadza niewłaściwe parkowanie hulajnóg elektrycznych i rowerów, a także jazda po chodniku. Aby częściowo ograniczyć ruch tych pojazdów, władze dzielnicy wyznaczyły w porozumieniu z operatorami ponad 200 miejsc postojowych. Te punkty są jasno oznaczone. Parkując hulajnogę poza nimi, użytkownik zapłaci 500 koron kary. Jeśli w ciągu 4 godzin operator nie przestawi sprzętu,

Polskiego Radia. Dla Państwa Aileen Regina Twain, no pewnie bardziej Państwu znana pod pseudonimem Shania Twain, która w tym tygodniu świętowała swoje urodziny. Trzy strony dźwięku w trójce, za nami 74. notowanie listy i na lpt.polskieradio.pl, gdy Państwo wejdą na stronę, zobaczą 20 piosenek w notowaniu i 13 propozycji. Wśród tych propozycji zupełnie świeża piosenka to Branowski, który proponuje piosenkę zatytułowaną Sierpień. Wiem, trochę to się kłóci z tym, co pokazuje kalendarz, ale artysta dokładnie wiedział, co robi, mówiąc, że chce wszystkim swoim fanom, wszystkim słuchaczom trochę zafundować sierpnia we wrześniu, no więc proszę posłuchać. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zapomniał.

trzy strony dźwięku w Trójce. Obiecałem sprawdzić, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze po obu stronach oceanu i tak się złożyło w tym tygodniu, że zarówno na liście Billboardu, a więc tej amerykańskiej, jak i na liście BBC Top 40 na miejscu czwartym znalazła się piosenka, której słuchaliśmy przed momentem, a więc Taylor Swift i jej Cruel Summer. Zerkam do muzycznego kalendarza i w tym tygodniu swoje urodziny obchodził jeden z trzech braci tworzących zespół Bee Gees, a więc Barry Gibb. No tak się życie potoczyło, że spośród tej trójki Barry jest jedynym żyjącym wokalistą. Warto przypomnieć, jak Bee Gees brzmiało. Program Trzeci Polskiego Radia. pewny, co myślę o niebie. Czy trafię, czy raczej wrosnę na zawsze w ziemię? Kieruję myśli w stronę przyszłości. Czuję, że umieram z ciekawości. Lecz gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Znam sposób przyziemny na większość lęków, które w sobie mam. W całości wybiera fragmenty, które się naprawić da. Wtedy mam więcej możliwości. Od umierania z nudów i ciekawości. Lecz gdybym wtedy to, co teraz wiem, to pewnie bym spróbował nie przedostać się do miejsca, gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei. Gdzie ostatnim krzykiem mody jest przemijanie w ciągłej nadziei, że to bezgustownym się stanie. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem, śpiewał Waluś Kraksa. Kryzys w 74. wydaniu Listy Przebojów Trójki. To była nowość, to było miejsce 19, czyli właśnie na tej pozycji piosenka debiutuje. Nowość, czyli piosenka, która tydzień wcześniej była propozycją, 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji czeka na Państwa na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Zresztą dokładnie to samo można zrobić, używając naszej aplikacji. A propos propozycji, to wśród tych 13 piosenek znajdą Państwo utwór Birdie zatytułowany Rain Catchers. To jest piosenka, która pochodzi z jej ostatniej płyty. Zresztą cała płyta w pewnym stopniu puszcza oko i nawiązuje do muzyki tworzonej przez Kate Bush. Więc jeżeli lubią Państwo twórczość Kate Bush, to myślę, że powinni Państwo zwrócić uwagę na Birdie i Rain Catchers. The weight of the world was a feather. Trzeci Polskiego Radia. Z Brainstorm w trzech stronach dźwięku w trójce. Kapela założona przez Reynarsa Kaupersa, który wczoraj skończył 49 lat. Tak spróbowałem sprawdzić, co słuchać u Brainstorm, jak wygląda ich kariera i oczywiście zdecydowanie początek lat 2000 to były te ich największe przeboje i pasmo sukcesów. Zresztą od 2000 roku wychodziły ich anglojęzyczne albumy i ostatni w języku angielskim album nagrany przez zespół to rok 2015 w swoim ojczystym łotewskim języku. Nagrali ostatnią płytę w 2018, a więc no, trochę czasu minęło od jakiejś świeżej muzyki zespołu Brainstorm. Ciekawy jestem, czy jeszcze będą w stanie czymś nas zaskoczyć. Z całą pewnością pewnie zaskoczy nas, i to już jesienią, Marta Markiewicz, czyli wokalistka ukrywająca się pod pseudonimem Sarsa. Wiemy już na pewno, że zmieniła trochę swój image, jeśli chodzi o fryzurę, ale na pewno zmieniła też odrobinę stylistykę dotyczącą tego, jaką muzykę nam oferuje. Pierwsze zapowiedzi tego, co wydarzy się jesienią, czyli kiedy nadejdzie jej najnowsza płyta, to piosenka Zuch, dziewczyna. Tak się składa, że jest to jedna z 13 propozycji 74. wydania Listy Przebojów Trójki. Proszę posłuchać Sarsy.